Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Fredag, folkemøde og forrygende selskab. Velkommen til Millionærklubben, der i altså dag sender live fra Allinge på Bornholm med et dejligt publikum, kan jeg se. Godmorgen og velkommen til jer. Er I friske? Dejligt, og ikke mindst et også dejligt panel, jeg har taget med mig her. Okay, det er måske ikke så tit, jeg siger, at mit panel er dejligt, men jeg synes bare, at de her på en eller anden måde fortjener det. Sten Jakobsen, cheføkonom i Saxo Bank, Henrik Ruseberg, nordisk strategichef i Quantit Private Bank, og Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør på Berlingske. Vi kalder dem de tre tenorer. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Og det er jo Millionærklubben, så vi skal selvfølgelig kigge lidt på aktiemarkedet. Der har været et par nyheder ud her til morgen, blandt andet at H+H, de er altså nedjusteret temmelig kraftigt. Så den aktie bevæger sig garanteret. Og når jeg prøver at padle lidt her, så er det fordi, jeg forsøger at få markedet frem, og det kan jeg så altså ikke lige. Jeg er inde på euromester.dk, og normalt så kan jeg så se markedet der. Det fungerer altså ikke lige for mig her til morgen. Men ikke desto mindre, så lad os starte et andet sted. Det amerikanske aktiemarked. For der har været tørke igennem ganske lang tid i forhold til IPOs. Der er ikke kommet særlig mange nye varer på hylderne de sidste mange, mange måneder. Men så i går, så skete der altså det, at den amerikanske aktie, en restaurantkæde, Cava hedder den, de gik altså på børsen, og i løbet af den første time, der steg aktien med over 100%. Henrik Drusebjerg, måske skal vi starte med dig. Sådan en historie her, hvilket signal er det egentlig i forhold til, hvordan aktiemarkedet har det? Det kan man læse meget i, og nogle gange også meget lidt i. Som regel, når der begynder at være IPO-aktivitet, så er det et tegn på, at kapitalmarkederne igen er villige til at og prissæt måske lidt mere risikovillig kapital, hvor vi har haft en periode nu, hvor renterne er steget meget, meget hurtigt, så har meget af den risikovillige kapital været trukket hjem, om man så må sige, eller i hvert fald gemt lidt væk. Så det kan være starten, men et datapunkt skal man jo være meget forsigtig med at konkludere ret meget på. Så vil jeg måske som forhenværende ejer af selskabet være en lille smule utilfreds, hvis der er nogen, der har valueret mit selskab og sendt det på børsen til den halve pris af det, der så bliver markedets opfattelse i løbet af de første timer. Men det er set før, og tingene kan også hurtigt justere sig tilbage. Ja, fordi det sker jo altså. Nogle gange så går det så den anden vej, ikke? Altså, ting bliver sendt på børsen, og så er de slet ikke så meget værd, så det bliver handlet ned. Altså, de der folk, der sidder og rådgiver virksomhederne, de er overhovedet dygtige nok. Altså, det er de som regel, men det kan være meget svært, og det kan især være svært at prissætte noget på baggrund af det år, vi har været igennem her, hvor vi har set generelt prisfastsættelsen på rigtig mange selskaber ændre sig. Ikke så meget de børsnoterede, de er selvfølgelig også, men på det unoterede marked, der har vi set de priser, man har været villig til at betale, når der skulle rejses ny kapital, de er i mange tilfælde halveret, eller det, der er værre. Så de har haft en svær opgave her, og så er det jo altid svært at være den første i en lang periode, der skal ud og forsøge dels at vurdere selskabets værdi, men de skal også ud og løje en markedsstemning for ikke at komme til at se fuldstændig latterlig ud. Mm. Og det kan man så diskutere, om det lykkes her. Det er noget tyder altså på, at der stadig er masser af penge derude i verden. Sten Jakobsen, hvordan vurderer du sådan en sag her, der lige pludselig kommer et selskab på børsen, og så stiger det bare lynhurtigt 100%? Folk er benegale. Det er jo et selskab, som ikke tjener penge, som aldrig kommer til at tjene penge, så det minder for mig sådan lidt i en nordisk-dansk kontekst om, hvordan Joe and the Juice blev solgt til kapitalfonde, og lige siden har mistet penge år efter år. Det kommer også til at ske med det her selskab. Og det er meget repræsentativt for et marked, som, hvor retail-investoren dominerer, og hvor det, vi kalder 0-dags-optioner, og i aften er en af de største 0-dags-optioner i verdenshistorien, driver markedet op, uden at det virkelig handler på noget fundamentalt. Så der er manglende sammenhæng mellem den realøkonomiske del, hvilket ikke er nogen nyhed selvfølgelig, men optimismen har aldrig været højere stort set siden 2000. Og hvad betyder det der 0-dages optioner? Det må jeg altså lige forklare, Sten. Ja, man kan jo i dag købe optioner på dagen med udløb samme aften kl. 22. Og det mange retail-investorer har fundet ud af, det er, at hvis de køber nok af de her 0-dags optioner, så skal man underliggende hedge. Man skal altså sørge for, at dem, der har solgt optionen, de er nødt til at købe det underliggende aktiv. Og derfor så får vi meget tit efter klokken 18 dansk tid, får vi en kæmpe bevægelse, fordi når du kommer over et vist niveau, for hver nyt niveau, så skal dem, der har modsvarende til den option, du har købt, altså call-optionen på at markere op, de skal hedge den, og så bliver det kæmpe summer. Altså vi snakker trilliarder af dollars nogle gange, der handler på det her niveau. Så det er, aktiemarkedet bliver en ren spillebue. Puha, det lyder ikke godt. Men nu tager du lige retail-investorerne. Er det dem, der har ødelagt markedet? Der er ikke nogen, der ødelægger markedet. Det er bare nogle andre dynamikker, der driver det. Og ligesom under covid, så kommer det jo ned til jorden igen, fordi på et eller andet tidspunkt, så kollapser korthuset, og så er der rigtig mange penge, der forsvinder. Men som tingene er nu, så er det drevet af, hvad der virkede i går, virker også i dag. Og det er den måde, vores kognitive hukommelse er lavet, og den måde, de fleste investerer på. Men dem, der tjener penge på lang sigt, altså alle menneskers favoritter, Buffett og sådan noget, de holder sig jo langt væk fra sådan noget og leder stadig efter industriselskaber og andre selskaber, som er en del af løsningen på de meget, meget store fundamentale problemer, vi har i samfundet. Hmm. Ulrik B. Sten siger, at folk er blevet bindegale, når de vil købe ind i sådan en aktie, men jeg tænker, der var jo også en stor forskel på, hvordan vi lever vores liv i USA, kontra hvordan vi lever vores liv i Danmark. Der er rigtig mange mennesker, der på daglig basis går ud og spiser. Giver det ikke sådan, uden at du selvfølgelig kender aktien og selskabet, Cava, men altså giver det ikke meget god mening, at sådan et selskab her skulle stige? Nå jo, men det er jo det, der den, man kan sige, hvis man skal lave en fortælling, hvorfor det her selskab kommer til at tjene penge, så er det jo netop af den årsag, og der er selvfølgelig store forandringer hele tiden, også i det amerikanske forbrugsmønster. Men man går mere ud i øvrigt, og danskerne også meget mere ud, end vi gjorde tidligere. Det er også noget af det, der gør, at vores økonomi fungerer anderledes, end den plejer at gøre. Der bliver skabt rigtig mange job i den sektor, og det har jo ikke været noget, vi traditionelt har brugt så mange penge på. Men jo, det er jo sådan det. Altså, men det er jo så også spørgsmålet. Det er jo et marked, som er jo, hvor der er rigtig mange spillere. Og lad os bare sige, som det er. Altså en amerikansk hovedgade har jo spisekæder, altså en masse. Og det er jo næsten alt sammen til det samme segment. Altså mellemklasse, lavere mellemklasse, ikke? Og nu kalder man det middelhavsmad, hvilket helt sikkert betyder, at der er sådan nogle mozzarella sticks, ikke? Som italienerne ville have bandlyst, hvis man skulle lave en handelsaftale. Ikke? Så og man kan også diskutere. Ja, det er helt, altså, de er meget engelske på den måde. Ikke? Mm. Men Ulrik, er det ikke også et tegn på, at der simpelthen bare, du snakkede om arbejdsmarkedet, det går sådan, det går. Altså, der er mange penge derude. Er vi tilbage til det, vi i gamle dage kaldte Tina, there's no alternative til aktier? Jamen, det der er det interessante, det er jo sådan set, at hvis vi går tilbage og tager vores diskussioner, vi har haft tidligere, hvad sker der, når renten stiger? Så skulle det her jo ikke ske, når der er et alternativ. For der er et alternativ. Der er rigtig gode alternativer i obligationsmarkedet, hvis det er sådan, at man siger, at det her det er vanvittigt. Man kan selvfølgelig også købe ind i aktiemarkedet på en mere fornuftig måde. Men der er jo masser af alternativer. Ikke? Som jeg ved godt, det er et røvsygt, ikke? Men altså den 30-årige konverterbare realkreditobligation giver 5, et eller andet i rente. Ikke? Hvis man har det som en del af sin portefølje, så har man en grundmaskine. Der findes for dem, der kan det, så er der virksomhedsobligationer, som giver endnu mere. Så der er jo muligheder, at man behøver ikke at hoppe på de her ting. Men hvis det er sådan, at en aktie, altså det er jo det, man havde, hvis vi går tilbage til 2020. Hvis ikke det steg 10% på en måned, så var det en dårlig aktie. Ikke? Altså det kunne man høre nede i fitnesscenteret, blandt dem der lige, drengene, der lige var startet på CBS. Jeg sad bare, det er simpelthen en meget morsom samtale. Ikke? Og jeg kan huske, det var sådan noget, vi har købt ind i Fannie Mae, som er et amerikansk realkreditselskab. Fordi det er ikke stedet lige så meget som de andre. Nej, der er en grund til, det er nemlig statsejet. Og det er sådan noget, hvor man bare tænker, jamen ved du hvad, jeg har nogle græske obligationer, du gerne må købe. Ja, det er ikke specielt nemt, hvis det var det, så ja, det ved jeg ikke. Så vil vi alle sammen være rige. Nå, jeg har i mellemtiden fået adgang til nettet og til aktiemarkedet derude, og det ser altså ud som om, vi starter en lille bitte smule i rødt på det danske marked. I toppen har vi dog Genmab, Ambu og Ørsted, som stiger en smule, og så i bunden, der ligger altså Rockwool og AP Møller Mærsk og DSV. Og H+H, som altså var ude med en nedjustering, det ser ud til, at de falder 14% eller noget i den retning. Puha, jeg håber, I er alt for mange, der sidder med lige præcis den aktie. Det her det er altså Millionærklubben, vi sender live fra Bornholm. Vi er altså til folkemøde i dag, og jeg besøger Ulrik Bie, Henrik Drutebær og Sten Jakobsen. Og et dejligt publikum. Giv mig lige en kæmpe stor hånd igen. Men ellers så har det jo altså været en uge i centralbankernes tegn, må man sige. Og vi skal selvfølgelig høre de kloge herrer, hvad de mener om den sag. Der har været masser af udmeldinger, der har været masser af debat. Det meste af det var vel egentlig helt som ventet. Lad os starte i USA. Sten Jakobsen, den amerikanske centralbank, de kom altså ud og gjorde ingenting ved renten. Jerome Powell, han holdt vel egentlig, hvad han havde lovet. Ja, han havde i hvert fald ikke lovet, at der skulle komme noget, og han springer altså en enkelt gang over. Men det var måske mere hans debat bagefter, der gjorde folk en lille bitte smule bekymret til at starte med i hvert fald. Hvad fik du ud af hele den udmelding, som kom fra den amerikanske centralbank? Det, du refererer til, er jo selvfølgelig, at markedet forventer jo, at den amerikanske centralbank sætter renten ned i 2023, og hvortil Powell, når han bliver spurgt, siger, at det kommer til at tage ikke år, men flere år, før vi overvejer at sætte renten ned. Så det var så ligesom den hawkish tilt, men altså, Powell er jo clueless, der har næppe været nogen. Altså, måske på nær Lagarde er den mest håbløse centralbankchef, der nogensinde har været. Og hvis man vil ødelægge en centralbank og en integritet af en finansiel institution, så skal man helt sikkert ansætte en jurist. Det er det helt rigtige at gøre, når man har brug for økonomisk lærdom. Så de sætter, som du siger, de pauser, men samtidig så indikerer de med de der forbandede dots, som de laver, at de vil sætte renten op to gange. Mm. Jeg tror personligt, at det, der kommer til at ske, det er, at centralbanken får ret ikke i, hvad de tror, de skal, som er at sætte renten ned på et eller andet tidspunkt, men at de rent faktisk kommer til at levere ikke alene de to dots, men flere. Hvis man kigger på investeringer i USA, hvis man kigger på husmarkedet, hvis man kigger på den underliggende labor, altså på beskæftigelsen, alt sammen er stigende og kraftigt stigende i nogle tilfælde. Så det her med, jeg har jo fået at vide i halvanden år, der kommer en recession med 99% sandsynlighed. Og som alle ved, er der jo kun to eller tre ting, der er givet i livet, hvor de første er døden og skat, og så er din kæreste eller kone bliver sur på dig mest en gang om dagen. Så jeg tror, at det vi ender med, det er, at vi har en periode nu, Kava og andre, som illustration, hvor markedet kører op, men så lige pludselig finder markedet ud af her i slutningen af året, at der er en likviditetsstramning, der er jo stadigvæk det, man kalder quantitative tightening. Der er det forhold, at hvis vi skal diskutere, hvorfor markedet er op, så er der tre grunde, og det er meget simple grunde. Der er to makroøkonomiske tiltag i år, som vi ikke havde forventet, siden vi mødte sidst. Der er Silicon Valley Bank, som tilførte 600-700 milliarder dollars i ekstra likviditet. Så er der debt ceiling, som tilførte det tilsvarende beløb. Så markedet i en situation, hvor alle forventer, der kommer mindre likviditet, har fået 1,2 trilliarder ekstra likviditet. Og så toppen af kransekagen har så været, at ChatGPT bliver frigivet i november, og det er den hurtigste tilpasning af ny teknologi. Og så er Microsoft jo fantastisk dygtig til at bruge deres monopol til at fortælle, hvor dygtig de selv er til at bruge det monopol. Og så er priserne jo så steget på de her 5-6 aktier, så vi har et aktiemarked, som er meget tyndt, og vi har haft nogle, hvad man kalder idiosyncratic, som er måske det dummeste ord i verdenshistorien, som virkelig betyder, at vi har no clue, men med det der måde, man siger det på. Man har to uafhængige begivenheder, der har drevet markedet op på den pengepolitiske, og nu kommer regningen så resten af året og gradvist. Men momentum er retail, zero, og det faktum, at markedet tror, at inflationen kommer i 2%, gør jo, at så siger folk, jamen så er der 3-5 indbyggede stigninger, som de ikke leverer, men simpelthen fordi inflationen kommer ned, så stiger realrenten. Altså renten bliver på samme niveau, men inflationen kommer ned, så stiger realrenten. Mm. Det er det, markedet better på, og det tror jeg er forkert. Men Sten, hvis nu alle de der centralbankcheferne er basically nogle idioter, hvis man lytter til dig. Altså, hvis du sad i stolen i den amerikanske centralbanks førerstol, hvad ville du have gjort? Ja, hvis det var det møde, vi lige har haft, så har jeg sat renten op med 50 basispunkter for ligesom at komme foran. Og så vil jeg sagt, og så må vi se, hvad dataene gør. Men der er ingen tvivl om, at de ikke forstår, at du skulle få en centralbank, og grunden til, at de er så dumme, det er, at de giver kun bagud. På trods af, at der jo i dag er høj frekvens data og alle mulige muligheder på at forstå markedet bedre. Men det, der er interessant i centralbankchefers kredse, det er, at lige så snart de træder tilbage, så bliver de utrolig ærlige. Og i den her uge var der et interview med den tidligere Dallas Fed chair, som siger, at de økonomiske aktiviteter er op, og Fed er langt bagud. Williams, som er tidligere Federal Reserve for New York, som er en vis centralbank, han er på Bloomberg en gang om dagen og fortæller markedet, hvordan renten skal meget højere. Men det lytter folk ikke på. Folk, altså, vi elsker jo den gode historie, den positive medvind på cykelstierne historie, og det er det, aktiemarkedet handler på dag til dag. Ja, men altså, er det ikke også masser af amerikanere, som ville have den amerikanske centralbank, hvis de satte renten op med 50 basispunkter? Men nu centralbanker er jo ikke sat i verden for at være elsket, jo, så de er tværtimod, at de er sat i verden for ikke at være elsket, og det er jo hele pointen her, at de rent faktisk tilpasser, hvad den offentlige mening er, og ikke tilpasser til, hvad den realøkonomiske situation. Den realøkonomiske situation tilsiger, at de skal være meget mere aggressive på renten. Mm. Ulrik, hvis den amerikanske centralbank havde sat renten op med 50 basispoint her forleden, hvad ville der så være sket med økonomien? Altså nu er jeg jo i marginalt bedre humør, end Sten er her til morgen. Og jeg vil så sige, at jeg er meget enig i betragtningen omkring Lagarde. Paul mener jeg faktisk. Altså, centralbanker, nu arbejder for mange år siden Nationalbanken, som jo fører en helt anden pengepolitik, men centralbanker hader at skulle lave hurtige kursændringer, fordi det signalerer, at de har taget fejl. Ikke? Altså fedt, det man siger, ikke, det er, at du strammer garnet, indtil du kvæler barnet. Ikke? Og det er jo det, man bliver ved med at sige, og det er jo det fedt, vi undgår. Noget af det, der er det store problem for dem, det er, at vores økonomier fungerer anderledes, end de gjorde tidligere. Og noget, der er kommet bag på dem, tror jeg, det er grundlæggende, at amerikansk økonomi er ikke særlig rentefølsom. Og det er den ikke, fordi virksomhederne har ikke brugt nulrenten til at regne på, når de skulle lave investeringer. Det kan godt være, at de har kunnet låne billigere, men altså, det har jo ikke været til nul. Men intern rente, det er jo, når man snakker med de amerikanske arbejdsgiverorganisationer, så, jamen de har brugt en rente, der hedder 5-6%. Og derfor er det ikke noget, hvor man siger, at det smadrer ikke investeringerne, fordi de har ikke regnet på nulrente. Og det andet er, at boligejerne i USA alle sammen har fastforrentet lån. Og det vil sige, at de bliver ikke ramt. Boligmarkedet er flækket på den måde, at der ikke er nogen omsætning. Men dem, der har en bolig og et boliglån, de kommer aldrig til at flytte, fordi de har aldrig boet så billigt. Og derfor så kan det være meget svært ved rentestigninger at ramme amerikansk økonomi på den måde, du gjorde tidligere. Du kan gøre noget på kreditkortgælden, men altså, det er jo kun omkring en tredjedel af fedtforhøjelser, der slår igennem på kreditkortrenten, som jo i forvejen i USA ligger på mellem 13-15% for helt almindelige kunder. Så dermed så er det svært at gøre noget. Jeg tror ikke, de kommer til at sætte renten mere op. Deres store problem det er, hvis markedet tror så, at det næste, de skal, det er at sætte renten ned, så begynder renterne at falde. Markedsrenterne begynder at falde. Og får du det, så får du jo faktisk en stimulering af økonomien på et tidspunkt, hvor de egentlig gerne vil stramme. Så når du lægger renteforhøjelser ind i dit prikdiagram og siger, at det signalerer, at det er det, du vil gøre resten af året, så er det sådan set for at få markedsrenterne til at lade være med at købe den der historie om, nu skal de snart sætte renten ned, for de har ødelagt det hele. Og så spørgsmålet er, om de bliver nødt til, og det er jo det, så er du ude i sådan noget spilteori, ikke? Altså, er du nødt til at vise en renteforhøjelse, du ikke har lyst til at lave, for at markedet forstår, at du rent faktisk har tænkt dig at gøre det? Og vi så faktisk i Europa, at de korte renter steg ret kraftigt i går på ECB, fordi man lige pludselig har fundet ud af, okay, det kan faktisk godt være, at de skal sætte renten mere op, selvom italienerne hyler højt. Mm. Og det er det, der hele tiden er, ikke? Hvor meget kan du få markedet til at tro på dig, uden du er nødt til at gøre det, du ikke har lyst til at gøre? Men har vi ikke set i hvert fald det første halvdel af 2023 her, at markedet har været meget god til at skubbe den der forventede rentenedsættelse sådan ud i fremtiden? Altså hver gang, at der sker et eller andet, så rykker vi den bare lidt længere ud. Og det kan godt være, at vi i slutningen af 2022 stod og sagde, at det bliver slemt, der kommer recession i starten af 2023, og så bliver vi bare hele tiden ved med at skubbe det længere ud. Jo, men så skal renterne jo heller ikke falde. Mm. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo det, får du, at de lange renter falder, så får du en lempelse af de finansielle forhold, og så får du det modsat af, hvad centralbanken gør. Det er jo nogle gange det, der sker, ikke? Hvis du strammer så meget, at du fremprovokerer en økonomisk krise, så skal renten jo ned. Mm. Og det er den der balance, de hele tiden er nødt til at finde. Det, der er det store problem, det er, at vi har haft 10 år uden inflation. Og 10 år, hvor centralbanken rendte rundt og sagde, at det var helt naturligt med nul og negative renter. Og det er jo den, de skal ud af. Fordi hvis vi ikke forstår, at det var unaturligt, og det var sådan en akademisk and, som står i modstrid med hele menneskehedens økonomiske historie. Ikke? Altså økonomer, der laver modeller og forlænger med stiplede linjer, skal være meget, meget, meget påpasselige med at høre på. Ikke? Og vi skal op og finde et nyt niveau, og det er jo der, hvor prikdiagrammet bliver interessant, bare for at blive teknisk, men det er, at de har også en, der hedder den lange sigt. Hvad er renten i normal situationen? I 2015, der sagde man sådan en situation, hvor det ikke er for varmt og for koldt, der er renten 4,5%. Det har man reduceret til 2,5% nu, fordi man siger det der, at det er naturligt med nulrenter. Men den er på vej op. Og det er der, de måske kan sige, hvis det er sådan, at de siger, at den naturlige rente måske er 3 og ikke 2,5, så flytter man faktisk hele rentekorridoren op i forhold til, hvor vil man være i et konjunktursving. Og det er sådan nogle af de signaler, som kan være med til at flytte de lange renter opad, og så får du nemlig det her med, at du ikke behøver at stramme lige så meget nu. Okay. Ulrik, bare lige, du snakkede om sådan den helt almindelige den helt almindelige amerikaner. Altså, har de det godt? Det lyder til, at de sådan set klarer sig udmærket, eller hvad? Ja. Okay. Altså, der er nogen, der ikke har det, der altid i USA, ikke? Altså, 40% af amerikanere kan ikke betale, husholdninger kan ikke betale en uforudset regning på $400. Bare så for at sige, man skal ikke komme til skade i trafikken, eller få en kødøkse ned over fingeren, eller andre spændende ting. Det skal man ikke under nogen omstændigheder. Nej, men altså, man får det fint der bagefter. Hvad hedder det? Men de almindelige amerikanere har det faktisk ganske fint, ikke? Og det, de jo har gjort, og det er jo det, der også er, hvor man tager fejl, når man kigger på lønstigninger i forhold til tab af købekraft, det er jo, at Vi er oppe på 40% af amerikanere, der har skiftet job de sidste halvandet år. De har fået en lønstigning, der går ud over den almindelige lønstigning. Og det vil sige, at indkomsterne i husholdningerne er steget langt mere, end lønstigninger indikerer. Og det er en af grundene til, at forbruget bliver ved med at holde sig pænt. Henrik Drusebjerg, det hele handler jo sådan set om at bekæmpe den der inflation, som lige pludselig kom som et lyntog, skyrocketed og fik os til at blive helt panikagtige, og så var centralbanken nødt til at gøre et eller andet. Nu ser inflationstallene jo altså ud til at bøje af mange steder rundt omkring i verden. Er vi ikke sådan home safe næsten? Jo. Det, jeg er jo som regel i væsentligt bedre humør end de to, humør, de to andre her. Det. Var det glimrende? Jeg synes måske, problemet ligger et andet sted. Inflationen bevæger sig den rigtige retning, og en af de ting, der er rigtig svært her, det er, når en centralbank hæver renten, så går der sådan i gennemsnit 18 måneder, til du kan aflæse den fulde realøkonomiske effekt af det, de gør. Så når de hæver, især i USA, så meget, som de har gjort på så kort tid, så er der en masse efterfølgende, vi ikke har set. Og derfor har man en frygt for, at de gør for meget, for hurtigt, det har Sten så ikke. Og det kan også være, han har ret, vil jeg godt lige sige. Men det er jo det, der er usikkerheden. Det er, virker det her, er det nok? Jeg tror, et af de helt store problemer, jeg synes, Ulrik også har været, der Sten for den sags skyld, også været lidt inde på det, det er, at vi står kun her og snakker om centralbanker. Vi snakker slet ikke om politikere. De burde jo bidrage til, når centralbanken kan hæve renten, så er det jo åbenlyst, at det kvæler ikke det amerikanske forbrug, fordi de er ikke særlig berørt af det, fordi boligmassen, prøv at tage til Sverige, de er berørt af det. De har jo, hvad hedder, verdensmesterskabet i kort finansiering af deres boligmarked, så de har virkelig mærket det her. Det har amerikanerne ikke. Så Fed kan i princippet blive ved med at hæve renten, selvfølgelig ikke er det uendeligt, men et godt stykke tid endnu, uden at den amerikanske forbruger reelt er klemt af det. Så får du ikke rigtig gjort noget ved inflationen, så hvis du har gjort noget ved inflationen, så burde der jo komme nogle politikere og lave en finanslov, hvor man rent faktisk tager noget fra folk. Problemet er, at vi bor i et demokrati, som jeg som udgangspunkt er fortaler for. Men mindre du var men problemet er jo, præcis hvis jeg bestemmer, så er det noget andet. Nu skal jeg passe meget på, hvad jeg siger. Men du siger det alligevel. Der er jo ingen, der demokratisk går ud og stiller op på at tage noget fra flertallet, fordi så ryger de ud af kontoret. Og derfor er vi nu i en situation, der har været det mere eller mindre siden finanskrisen, og var det nok også allerede inden det, hvor det at styre økonomien, det er overladt til centralbankerne. Det er ikke en forening mellem politikere, der laver ansvarlige finanslov, og en centralbank, der fører en pengepolitik, der er tilpasset det. Og derfor tror jeg faktisk, at det her det kan gå ind og blive rigtig svært. Og det er derfor, når jeg er så sur som Sten, jeg mener jo ikke, at alle, der sidder i centralbanken, er idioter. De har faktisk gået rimelig mange år i skole, mange af dem. Og sådan. Men de har en svær opgave at løse, for de får ikke ret meget hjælp. Og de har kun nogle få værktøjer at arbejde med, hvor politikerne har en helt palette. De tør bare ikke bruge den, fordi de skal bruge deres job. Og det er jo et problem ved demokratiet, at det, der er godt for samfundet, er ikke nødvendigvis godt for mig. Så derfor så stemmer vi jo alle sammen med hjertet, når vi skal ned i. Men Sten, har Henrik ret? Er det politikerne, der ligesom har det, er det helt store problem her i vores samfund? Jeg har altid sagt, at Henrik har altid ret. Jo. Altid, ja. Har de noget råderum, de der politikere? Ja, men de forstår det jo ikke. Altså, de er jo ingen forstår noget. Nej, og det er et generelt problem i samfundet, at økonomisk viden, men i hele taget viden i samfundet, er på det laveste nogensinde. Vi lever i den mindst produktive generation, der nogensinde har levet. Nu tror alle, at ChatGPT er sandheden. Så der er et kæmpe uddannelsesmæssigt problem, og det er ikke kun for sjov, jeg siger, de er decideret dumme. Og det er rigtigt, hvad Henrik siger, at de har jo alle sammen gået mange år i skole, og flest af dem har PhD'er og er professor i økonomi. Men der er jo aldrig nogen af dem, der har drevet en virksomhed. Der er aldrig nogensinde nogen, der har set effekten af stigende arbejdsløshed. Der er aldrig nogen af dem, der nogensinde har prøvet at være arbejdsløs. De er altid gået fra det ene cushy job til det næste cushy job. Og det er problemet, når du har en økonomi, der har så mange facetter. Og PTI, altså pointen her er, at alt, hvad der er blevet sagt i dag, er rigtigt. For der er dele af økonomien, der er inflationær. Der er dele af økonomien, der er deflationær. Der er dele af økonomien, hvor der er supply deficit, og der er dele af økonomien, som er supply surplus. Og det, man skal finde ud af som aktieinvestor, det er, hvordan bliver du en del af den løsning? Og den løsning, vi skal finde, det er på manglende energi. Og det er alt fra at source energien til at levere energien ude i jeres latterlige electric vehicle charging stations. Er vi nu også latterlige? Til at vi skal lave bedre defense. Der er ingen tvivl om, at verden har flyttet sig fra. Den er ikke decideret deglobaliseret, men den er i hvert fald fragmenteret med nye alliancer, hvor de ikke-demokratiske lande i verden har sagt til resten af verden, de har givet dem the middle finger og sagt, at vi er fuldstændig ligeglade med jeres bartering og handelspolitik, at vi laver vores alliancer baseret på, hvor vi bedst står strategisk. Og sidst men ikke mindst, så skal vi lave en en produktivitetsøgning i samfundet, fordi hvis vi skal løse for inflationen, hvis vi skal løse for den manglende arbejdsstyrke, så skal vi finde en høj produktivitet. Det er begyndt at ske, investeringerne for virksomhederne stiger, ChatGPT vil være en meget, meget positiv indflydelse på arbejdsudbuddet, men vi politikere løser ingen af de her løsninger. Altså, det ene forslag efter det andet er mere håbløst. Det er alt sammen baseret på skove, altså vi skal om 20-30 år, så skal vi være rigtig, rigtig gode i Danmark, men altså hvad leverer de? Intet. Altså vores forsyningsnetværk er forfærdeligt, der er ikke nok ledninger i den ene og den anden vej, som bliver brugt til at manipulere strømpriserne. Hvad var, er du kommet ud af sengen i morgen? Men så kan man sige, som jeg altid siger, jeg er det mest positive, jeg nogensinde har været, fordi men det er kun af én grund, det er, at det kan simpelthen ikke blive meget værre på den måde, vi bygger ud. Er det fordi, jeg ikke har taget Lars Svendsen med, at du påtager den her rolle i dag? Nej. Jeg synes, der er to ting, der er vigtige omkring det, Sten siger, uden at være meget sort. Det ene, det er, siden finanskrisen har vi haft det her med, at man synes ikke, man gjorde nok. Det er historien om finanskrisen, man skulle have gjort mere med finanspolitikken. Vi førte faktisk generelt, i Europa havde vi eurokrisen, i USA havde vi jo den strammeste på grund af gældsloftaftalen 2011, har vi haft den strammeste finanspolitik i en periode siden Koreakrigen. Så det er jo det, mange har haft som konklusion, vi skulle have gjort mere. Og det, der jo så sker, det er jo, så rammer corona, og der kunne vi jo alt. Der var jo ikke det, man ikke kunne finde støtteordninger til i alle lande. Og det er jo der, hvor man så siger, må der nogensinde være arbejdsløshed? Ikke? Altså, må der komme et økonomisk tilbageslag? Og vi ser jo så, at det jo ikke, altså, vinbønder i Frankrig har altid klaret sig i forhold til vejret. Ikke? Og lige pludselig, fordi så kom der frost i maj i 2020, ikke? Og nu havde alle andre fået hjælpepakker, så skulle vinbønderne også have hjælpepakker. Og nu skal de jo have hjælpepakker igen, fordi folk ikke drikker så meget vin. Så det er en ny hjælpepakke. Ikke? Altså, og det er det, der bliver problemet, det er, at Mette Frederiksen stadig jo faktisk tilbage i juni 2020. Vi havde et stort interview med hende, hvor hun siger, at man skal passe på, for der er ingen, der vil være med til at fjerne punchbowlen igen. Hvorefter vi så har brugt rimelig mange penge, lad os bare sige, som det er. Ikke? Og det problemet er, at hele tiden der er nogen, der skal have mere. Og det er nemlig det, der bliver problemet. Der er nogen, der skal gå ind og sige, nu stopper det, fordi vi har konjunkturer, hvor det svinger lidt op, og det svinger lidt ned. Og det er først, når vi kommer ud på kanterne, vi skal begynde at reagere. Det andet er det der med, hvordan fungerer vores økonomier. Og der må vi bare sige, hvis vi kigger på, hvad vi er blevet udsat for de sidste 3 år, vi sidder ikke hjemme under spisebordet, vel? Altså, og det gør virksomhederne heller ikke. Der er en, altså, jeg vil sige, der er en mental modstandskraft, som jeg tror virkelig er blevet forøget af de her år. Og det gør bare, at tingene går bedre, end modeller vil vise, fordi du kan ikke bare smide et eller andet ind, og så sige, nu dør vi, fordi olieprisen er 120. Fordi vi finder, altså, virksomheder er blevet utrolig omstillingsparate, og vi er som personer blevet utrolig villige til at acceptere ting, som tidligere ville have været helt forbrugeret crazy. Ikke? Mm. Altså, og det er noget af det, der gør, at vores økonomi fungerer anderledes, fordi vi tænker, at vi opfører os anderledes, end vi gjorde tidligere. Men Ulrik, nu siger du, at vi måske er blevet positivt. Gået hen og... Nå, okay, ja. Altså, vi bliver nogle curling-samfund på en eller anden måde. Og nu ved jeg godt, det bliver sådan en ren spekulation, men hvis vi ikke sætter ind, hvis der ikke kommer en eller anden stopklods, hvis der ikke kommer en eller anden gigakrise, hvor kommer det til at ende hen? Jamen, så hedder den amerikanske rente 7%, og den europæiske hedder 5%. Mm. Fordi så bliver vi jo ved med at have inflation. Og det er jo der var forskellen til årene før corona, hvor man bare kunne trykke på speederen og trykke penge, og der var ingen konsekvens, fordi vi levede i en ny verden, hvor man kunne alle de der ting, altså lærebogen for første årsprøve, kunne vi smide ud. Ikke? Det, der jo sker, vi kan se, det er, at hvis du overstimulerer økonomien i finanspolitikken, så kommer centralbanken og tager det fra dig. Og det er jo det, der er det store problem. Det er jo, at du tvinger dem til at blive ved med at sætte renten op, jo flere penge du pumper ud. Og det er jo en eller anden dag, er der nogen, der opdager, at det kan godt være, at de føler, vi får lidt. Men til gengæld, så får du også lov til at betale ved kasse 1. Mm. Den europæiske centralbank, de satte så renten op med 25 basispoint også i løbet af den her uge. Det var også fuldstændig som ventet. Det kommer vi nærmest ikke bag på nogen som helst ude i markedet. Men Henrik, er det ikke også, hvad skal man sige, relativt let for dem, fordi de jo hele tiden kan følge med i, hvad der sker i USA, og de kan bare lægge sig i slipstrømmen på en eller anden måde, og så gøre det, som USA gør, med lidt forsinket. Jo, jeg ved ikke, om det er lettere. Det er jo en anden økonomi og en anden dynamik, de skal forsøge. De har jo den udfordring, at der er stor forskel på nord og syd, og de skal forsøge at dosere med en rente, så det passer til noget, der er rimelig forskelligt, tror jeg godt, man kan sige, uden at fornærme nogen. Jeg synes dog, ECB er blevet kritiseret for at være meget langmodig, være meget langsom, og selvom Sten gerne vil have renterne meget højere op i USA, så tror jeg, de vinder lidt på, at det har taget lidt længere tid, de ser lidt mere effekt af det, de har gjort, før de gør mere, og det kan godt betyde, at de ikke behøver at løbe helt så højt og gøre helt så stor skade på økonomien, som jeg tror Fed kommer til at ende med at gøre, hvis de fortsætter i det tempo, som det tyder på, at Paul lægger op til nu, og muligvis løber forbi. Men det, der i virkeligheden er det helt store problem her, synes jeg, det er, at de skifter kurs hver måned. Sidst vi var sammen, der var Silicon Valley Bank og First Republic lige røget med et ordentligt brag, og Fed var ude med det samme og sige, det var det, så tror jeg, vi er ved at være der. Vi tager den i maj, og så er det slut, og så er vi en måned længere fremme. Så holder de en pause på en måned, men nu skal vi videre op. Det er umuligt for virksomheder, for investorer, for husholdninger, reelt at planlægge i en økonomi, hvor den mest afgørende faktor lige nu skifter kurs fra måned til måned på baggrund af, Sten siger, at de kigger bagud. De kigger i hvert fald med øjnene på vejen lige foran dem, og ikke særlig meget mod horisonten. Og på en eller anden måde, så er det jo ret vigtigt, at vi har tillid til, hvad de kommer til at gøre fremover. Men altså, er den tillid fuldstændig brudt derude? Nej, det er den ikke, fordi jeg kan stadig give dig 100 kroner, og du vil have en oplevelse af, at du har fået 100 kroner. Og så længe det er tilfældet, så har vi jo grundlæggende tillid til det system. Men det er jo derfor, der er noget, nu havde jeg håbet på, at vi kunne undgå at snakke om det, men nu siger jeg det alligevel. Det er derfor, der er noget, der hedder bitcoins og hvad hedder sådan noget, virtuel valuta er forskellige. Det er jo, fordi der er nogen nu, der har mistet tilliden til fiat-pengesystemet. Fordi de mener, at det får sin ende, når de opfører sig, som de gør. Hvorfor vil du gerne undgå at tale om det? Fordi der bliver altid en helvedes palaver med det. Fordi... Jeg synes stadigvæk, det er en sindssygt dårlig idé, men det skal vi ikke åbne nu. Der er stadigvæk nogen, der tjener penge på det. Der er også rigtig mange, der taber. Lad os bare slutte det. Der er sagde også nogen, der taber. Sten, hvordan har du det med krypto for tiden? Jeg holder mig ikke tilbage. Ja, det var jo en kæmpe overraskelse, jeg fik det spørgsmål. Altså apropos til tale om at skifte holdning. Jo. Jeg har ikke skiftet holdning. Det er måske min CEO, der har skiftet holdning. Men, okay. Men, altså, har du fået mundkål på? Nej. Men krypto er det bedst performer assets i år. Og det er en funktion af, hvad Henrik lige har sagt. Der er en stor del. For at gå til det på en anden måde. Der er de unge mennesker i dag, er de mennesker, der har den største indkomstgap i verden. Altså, det er ikke de rige mod de fattige, det er de unge mod vores generation, og nu kan jeg til og med kigge ud på vores selskab og se, det er jo ikke lige frem 18 år, vi sidder sammen med. Der er der alle aldersgrupper her, kan jeg se. Ja, de fleste af dem er i 20'erne, så det er ikke... Men det største gap, vi har indkomstmæssigt, og det største problem, vi har for de næste 30 år, det er det faktum, at alle, der sidder her, de har købt en etværelseslejlighed og et sommerhus og tjent pengene, og deres værdi er steget ved det. Og det er steget, fordi renterne er faldet, og fordi økonomien har haft en relativ normal vækst. De mennesker, de er efterladt på perronen. Hvis de mennesker skal tjene nogle penge lige nu, så er der kun et aktivt, hvor de kan tjene de penge og komme tilbage, eller på en eller anden måde catche op til resten. Det er ved at købe krypto. Hvis man får en kæve om dagen, men ellers er det kryptovaluta, og så den manglende tillid. Og så er der en hel generation af, især i Californien, ud af Silicon Valley. Der er mange entreprenører, der er mange mennesker, der lever og dør ved det svær, som hedder, at vi skal ikke være en del af det fiat money system. Og sandheden ligger jo midt imellem de to. Altså, som jeg har sagt mange gange, og for at kvalificere, hvad jeg altid har sagt, det er, at kryptovaluta får jo virkelig en først magt den dag, hvor blockchain har magt. Så det, vi mangler, det er sådan en stor user case, hvor skattesystemet bliver lagt op på blockchain. Og det er ikke langt væk, fordi ECB er jo ved at blive bange for netop, at rentepolitikken ikke virker. Så nu vil de til at styre, hvor I har jeres penge, og fremover pludselig ikke rapportere noget som helst, for de kan se enhver handel, ikke alene for os som privatpersoner, men selvfølgelig også interne handler i virksomheder. Så Apple faktisk begynder at betale skat, og Amazon og alle de andre. Så user case for blockchain er det, der mangler. Og når den kommer, så bliver krypto en valid alternativ. Mm. Det sidder så op imod, at regeringen jo ikke vil afgive magt frivilligt, eller nogen magthaver opgiver jo ikke magten. Så det, der sker nu, er jo, at der er jo en digital valuta på vej, netop fra de gamle development worlds, altså Rusland, Indien, Kina, er jo ved at lave deres egen valuta i krypto. Og den kommer til at konkurrere, simpelthen fordi de har flere mennesker end vi er, og de har flere penge. Så uanset om man vil investere ind i det eller ej, så er det altså værd at holde øje med det felt. Jeg kan også lige nævne, at Bendalla, som jeg havde på besøg i studiet til vores særarrangement for nylig, der, hvor vi talte om teknologisk udvikling, han pegede altså på blockchain som en af de her helt store ting, der kommer til at ske i fremtiden, som han ville investere ind i, hvis han sådan, skulle sætte penge på. Hvor man skal sætte pengene, det er så en helt anden sag, så det må man jo sådan selv lige finde ud af. Men Sten, når du taler om de her unge mennesker, som har virkelig svært ved at komme ind på sådan boligmarkedet og den slags, så de er nødt til, altså får vi sådan en tendens af, at man skal gå længere og længere ud af risikokurven for at kunne overhovedet skaffe noget afkast? Ja, der er jo, det er en af de få ting, der rent faktisk virker, det er, at det afkast, du har, det er jo lignende er proportionalt med, hvor likvid dit aktivt er. Så jo mindre likvid det er, jo mere højere afkast er der. Og man kan sige, mange vil jo nævne, eller kryptofanatikere vil sige, at det er et likvid marked, men det er det jo ikke. Det er meget, meget svært at tage fra kryptomarkedet over i det rigtige pengesystem i fiat-systemet. Så det er noget af det mest illikvide, der findes. Og når du har et illikvid instrument, så kan det handle til fantasipriser. Det er jo det, private equity lever af. Det er jo mere eller mindre at prisfastsætte Joe and the Juice har jeg nævnt til 15 milliarder, og så er det i virkeligheden 500 millioner værd, ikke? Så det er okay. Fantasipriser. Så der skal man også passe på. Nå, Henrik, du står og griner lidt af den. Giver det mening? Vi skal jo huske, hvad det er, vi laver. En gang imellem, inden vi ryger ud i omvælte samfundet og forklare, hvordan det hele skal styres. Jeg synes jo selv, at jeg har været meget opløftet af en del ting, der er sket på markedet her. Dels har vi fået et alternativ. Det tror jeg i sig selv er med til at gøre tingene sundere. Vi kan balancere igen porteføljer, uden at man behøver at påtage sig enorme mængder af risiko. Så har vi lige været igennem en regnskabssæson, hvor selskaberne slog i højere grad, end de nogensinde har gjort før. Så skal man lige sortere det fra, at forventningerne var sat meget lavt på forhånd. Men renser man for det, så er det faktisk absolut ok. Virksomhederne tjener penge. De er... Det er jo, som det var Ulrik eller Sten, der sagde det, de er sindssygt omstillingsparate, så de tilpasser sig. Renten er steget i USA fra 0 til 5. Det har man ligesom håndteret og har styr på. Så det er jo ikke sådan, at det hele, man bare står og venter på, at alt skrammel falder ned over hovedet på en. Så jeg synes, som investor, vi er stadig forsigtige, og det er vi, fordi jeg synes, at vi har nogle centralbanker, der vælter fra højre til venstre. Så vi har stadig en relativt forsigtig strategi. Jeg vil gerne have det afklaret, hvor renten topper. Men jeg synes absolut, der er noget at investere i og skabe et afkast. Og kigger vi på året indtil videre, hvad man har fået 14-15% på amerikanske aktier. Ja, det er ret fantastisk. S&P 500, Tyskland er kommet godt med. Det eneste, der rigtig hænger i Europa, det er UK. Obligationer kan man få en 4-5%. Det siger, der er alt muligt gode grund til at være i godt humør. Mm. Ja, jeg håber, I kan høre med derhjemme, fordi der var vist lige, jeg ved ikke, om det var hernede ved havnen, en måge, der var dårlig mave eller et eller andet. Der var i hvert fald noget larm. Så, altså, men sådan er det jo altså, når man er på folkemøde, så er der ikke helt stille rundt omkring os, og det er sådan set bare dejligt. Henrik, jeg vil gerne lige blive ved dig, fordi Ulrik han snakkede om, at virksomhederne, de har jo sådan set kørt med, arbejdet med nul renter internt, selvom at renterne, eller arbejdet med højere renter internt, selvom at renterne har ligget nede på nul. Betyder det så egentlig, at vi ikke helt at kunne regne med deres regnskaber, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. De har jo bare ikke kalkuleret med, at deres forretningsmodel hang sammen på, at renten i al evighed skulle være 0 eller 1 eller minus i virkeligheden. De har hele tiden taget højde for, at det her, det vil på et eller andet tidspunkt, de har måske ikke brugt så meget tid på at spekulere om, hvornår det gjorde det, for de koncentrerer sig om deres forretning, men i hvert fald forventeligt i deres budgetter kunne håndtere en rente, der var markant højere end den, vi har været begunstiget af i en periode. Så jeg synes igen, det bekræfter, at erhvervslivet er kreativt og opfindsomt og kæmper for at skabe profit, og det gør de efter allerbedste evne, og det er de faktisk ret dygtige til i langt de fleste tilfælde. Jamen, det lyder bare usandsynligt fornuftigt, synes jeg. Altså, er virksomheder simpelthen så... Jo, men det tror jeg, at langt de fleste virksomheder rent faktisk er ret fornuftige. Men de skal også levere resultater til os som investorer. Jamen, det er jo heller ikke kun centralbanker, der bestemmer, hvad en virksomhed betaler. Man kan, i S&P 500 kan man se, hvad den gennemsnitlige finansiering er. Og du skal på, at man finansierer via equity-strukturer, altså man udsteder aktier eller tilbagekøber aktier osv. Den gennemsnitlige rente har aldrig været mindre end 4,5%, så altså så fornuftige er de heller ikke. Altså, okay. Det er, hvad markedsrenten put spread er, og den er steget fra 4,5 til 6. Men det, der er interessant, det er, at økonomer vil jo argumentere, at hvis du har en høj rente, så er der mindre investering, der bliver sat i søen. Det er jo direkte usandt. Det, der sker, er, når du har en højere marginalrente, lad os sige, den går fra 4,5 til 7, så bliver kapitalkrav og kapitalafkastkrav, det stiger. Så der er simpelthen mindre bullshit, der bliver lavet, og mere produktiv kapital, der bliver investeret. Så hvis du har en intern model, hvor du har 2-3 projekter, der konkurrerer, så bliver det det projekt, der har den indbygget produktivitet, fordi det er den, der har den højeste marginalitet. Så det der sker, som I alle sammen mener, jeg er super negativt, så er det faktisk, at fordi vi har den kapitalstruktur, og fordi vi har de problemer i samfundet, så bliver stien bliver snævere, men der er ikke noget alternativ end at investere i den reelle økonomi relativt til den digitale. Den digitale har sin lille offspring, som er ChatGPT og cloud, men det er den reelle økonomi, der skal blive større. Og grund til, at Europa har gjort det godt, det er jo, det industrielle kompleks i Europa er jo fantastisk. Altså vores ingeniører, vores kraftværker og alt det, det er jo super mennesker. Jeg havde æren af at være på ombord, og jeg sidder i bestyrelse for et skibsselskab, og jeg var på Lindøværftet den anden dag. Altså jeg ved ikke, om I ved, Lindø Værft i dag er beskæftiget af 6.000 mennesker. De laver 100 skibe om året, som de refitter. Når du kommer ombord til et skib, så er der en million forskellige tubings og alt muligt. Altså ingeniører, altså vi kan så meget, vi løser det her problem. Du er Lav Svendsen. Jeg kan høre det. Han elsker også ingeniører. men pointen er, at hvis det er en reel økonomi, der skaber væksten og ikke en digital, så bliver det produktivitet. For den eneste måde, du overlever i den rigtige verden på, det er at være produktiv. Mm. Eller have et bedre produkt. Vi har også de store tektoniske plader. Ikke? Altså, vi har alle konkurrerer med Kina, ikke? Eller Indien. Og den måde, vi generobrer økonomisk relevans i verdensøkonomien i Europa, det er ved at forøge vores produktivitet. Men kan vi det, Ulrik? Fordi vi har kæmpet den kamp i mange år. Det er der store problem med økonomiske modeller, som jo præcis, altså det som Sten siger, er enormt vigtigt. Hvordan virker højere renter? Jeg kan huske, den tidligere danske bankdirektør var ude at sige, jeg tror det var i 17, til en konference, hvor han sagde, at der hvor han vidste, der var et eller andet helt galt, det var, at han havde været ude i en filial, ikke? Og så havde der siddet et par, og så på sådan, om vi låner 1 million mere, fordi det koster en latte om måneden. Ikke? Mm. Og det er jo der, hvor man siger, hvad er prioritering? Altså det er jo P-ordet, der både er vigtigt i finanspolitikken, i virksomhederne og i husholdningerne. Og når du har en rente, det er det, renten gør. Det er, at den hjælper dig med at sige, skal jeg bruge pengene på det nu, eller skal jeg spare dem op og vente? Er det her vigtigt for mig, eller er det ikke vigtigt for mig? Og hvis penge er gratis, så kan du alt. Det var der kom sådan en ny, kan I huske den der new monetary theory, ikke? At vi kan bare låne for renten af nul. Det er japanernes model, ikke? Mm. Men de ejer så også deres egen gæld, så derfor er det sådan set ligegyldigt. men det er jo det, der renten gør, det er, at det hjælper dig til, du skal være bedre til at bruge penge, og du skal have et højere afkast, når du går ud og investerer noget. Og vi er jo faktisk produktivitetsoptimister. Når vi står i 2030 og kigger tilbage på det her, så enten så raller Europa i vejkanten, eller også at vi bliver virkelig, virkelig produktivt samfund. Mm. Henrik Drusebjerg, hvor ender Europa hen i dit perspektiv? Nå, men jeg tror, vi ender godt. Jeg synes, at vi har vist, at selvom mange gerne vil begrave det her projekt, og synes, det er åndssvagt, og der er ved Gud også mange ting, der er åndssvagt, men når vi bliver udfordret, så synes jeg, at Europa har vist en fantastisk evne til at løse ting. Og jeg nægter jo at tro på, at folk er så dumme, at de bare sætter sig tilbage og accepterer, at korthuset ramler om ørerne på dem. Og det har vi i hvert fald et erhvervsliv, der dokumenterer dagligt, at de forsøger at undgå efter bedste evne ved at være innovative og være produktive, for de skal jo kunne konkurrere. Mm. Og det kan de kun nå frem til ved at blive dygtigere, hurtigere og smartere til det, de laver. Så jeg er grundlæggende optimist stadigvæk. Men lad os lige zoome ud her, Ulrik Bie, fordi hvis vi kigger sådan på global økonomi, altså det kan godt være, det er bare mig. Men jeg kan godt blive en lille bit smule forvirret over de der renter. USA, de lader være med at gøre noget med deres rente over i den amerikanske centralbank. Europa sætter renten op. Kina sætter renten ned. Og så er der Japan, de gjorde så heller ikke noget i mål. Altså, det sejler lidt rundt i mit hoved, Ulrik. Kan du ikke lige tegne et billede af, hvad er det, der foregår derude? Nå, altså, det sejler lidt rundt. Altså, der har Sten jo ret. Men altså, som regel er Europa sådan 3/4 år efter USA i rentecyklen. Altså, når amerikanerne kommer først, og så kommer Europa bagefter. Så der er ikke noget sådan er mærkeligt i det. Og det kan vi jo også se, at valutaen euroen er blevet lidt styrket, fordi man har opjusteret lidt sine forventninger til, hvad der kommer fra ECB. Ikke? Og så har du Kina, og det der jo er det interessante, det er noget af det, der gør, at vi har haft en mere holdbar økonomi, eller mere modstandsdygtig økonomi, end mange havde troet. Det er jo sådan set, at hvis vi går ind og kigger på privatforbruget i Danmark, er det faldet kraftigt. Bilsalget faldt hver 25% sidste år i værdi. Ikke? Ting til hjemmet, forbrug af elektronik, faldt over 20%. Ikke? Det er jo del af inflationen, det var, at vi behøvede ikke det. Men det, vi havde jo haft 2-3 år, hvor vi har købt med arme og ben. Ikke? Altså, så at sige, jeg havde aldrig haft et sengetæppe i gæsteværelset, hvis ikke jeg havde siddet derhjemme så meget, fordi det interesserer mig grundlæggende ikke. Vel? Og det er jo det, der er lidt er, Kina har produceret alle de ting, som vi nu ikke behøver. Og det er jo en af grundene til, at vi... Og plus, de har nogle enorme strukturelle problemer. Ikke? De har en faldende befolkning. De har en gigantisk boligboble i et eller andet omfang. Unge kinesere nægter for børn. Så det er jo, altså, der er rigtig, rigtig mange af de her ting. Og når man så samtidig angriber hele den private sektor, ligegyldigt om det er tech eller hvad det er, så er det også klart, at der er nogen, der har lyst til at stikke hovedet frem og innovere. Ikke? Det var det, der var fantastisk ved Kina. Det var jo, at du havde alle de her personer, der fik sat gang i nogle ting inden for alt muligt. Og det er der jo ikke, når i sådan en økonomi, hvor du laver social kontrol, og hvor du kapper hovedet af dem, hvis de stikker det frem. Mm. Så Kina er fanget meget af sine egne problemer, men de får så heller ikke hjælp, som de gjorde i coronatiden af, at vi købte det, der kom ud af deres fabrikker. Og når vi ikke køber varer, så bruger vi pengene på tjenesteydelser. Og tjenesteydelser, det bliver produceret herhjemme. Når vi ikke køber nye biler, så skal vi have repareret vores biler. Der er sket 25% stigning i bilreparationer. Der er masser af danske job i det. Og det er jo det, der er, når vi rejser, så rejser vi meget mere i Europa, end vi gjorde før corona stadigvæk. Ikke? Så der, altså, Sydeuropa har jo haft meget bedre økonomi, end man havde regnet med. Grækenland har budgetoverskud. Jeg siger det igen, Grækenland har budgetoverskud. Ikke? Så der sker nogle ting, som... Det er ikke en regnfejl. Det er ikke en regnfejl. Den kommer på næste lørdag, så kommer min analyse af græsk økonomi. De kommer til at have lavere gæld end Italien i 2026. Det siger mere om Italien egentlig. Men der er nogle ting omkring det her, ikke? At det, der rammer Kina, det er det, der gør, at vi sætter renten op, fordi der bliver skabt, det hører vi jo aldrig om, der bliver skabt millioner af job i Europa. Vi har haft den flotteste stigning i beskæftigelsen de senere år, som vi nogensinde har haft, altså den stejleste, akkurat som herhjemme, akkurat som i USA. Vi kan godt, og derfor stiger renten. Men Sten, Kina, som jeg altså forsøger at stimulere økonomien nu, for der er ikke helt kommet gang i det endnu derude efter den her coronaperiode, og det ser åbenbart ikke så godt ud med væksten derude. Kan de sådan på den korte bane stimulere sig til, at det kommer til at gå fantastisk igen? Det er jo en definitionsspørgsmål. De kan stimulere kort, men de kan ikke stimulere langt, og det er det store problem. De har, som Ulrik siger, en ejendomssektor, hvor... nybygninger, eller nye, altså til at bygge nye huse, falder med 22%, property investment falder med 12%, og det er en stor del af deres indtægt, og fylder formodentlig 20% af den totale økonomi. Men omvendt, hvis man kigger på den sidste 2 måneder, apropos de stimulus, så er iron ore og kobber, som er de to ligesom, komponenter, der både går i hussektoren, men også det, som generelt set er et mål på, hvordan det går med Kina, de er steget med 15-20%. Mm. Så der kommer noget stimulus, i hvert fald markedet har priset ind, og der kommer noget. Det store problem er, at det kinesiske system fungerer via bankerne, så hvis Kommunistpartiet bestemmer sig til at lave en fiskal ekspansion, bruge nogle penge, så fortæller de simpelthen bankerne, nu skal I bare låne mere til både de lokale myndigheder og til virksomhederne. Men de har også kapitalkrav, så de har ikke fået ny kapital, siden de blev IPO'et i 2005-2007. Så der er den elastik, man normalt bruger, som er banksystemet og gearing i banksystemet, den kan man ikke udvide. Så hvis kineserne skal lave noget langsigtet, der virker, så er de nødt til at komme op med en ny finansieringsmodel til det her overforbrug. Og fundamentalt set, så gør de stadigvæk den samme fejl. De forsøger at få den stimulansen af den eksterne økonomi til at stige, hvorimod den indlandske økonomi er meget, meget svært at stimulere. Mm. Og hvis de skal have en mere balanceret økonomisk system, så skal deres indlandske efterspørgsel stige, og det er ikke det, vi ser generelt set på de der stimulus. Det er netop ejendomssektoren, det er i forsøg for at give bankerne lidt mere og billigere kapital. Og nu er du jo ikke aktiemand, Sten, men ikke desto mindre, vil du på nuværende tidspunkt ture og smide penge i aktiemarkedet i Kina? Der er jo altid den gode historie, men jeg vil hellere købe aktier, som leverer til det kinesiske marked og den struktur, de er i gang i, end jeg vil købe direkte i markedet, det vil jeg sige. Jeg har faktisk været medium positiv på Kina i mange år, men de sidste 1,5-2 år har den der politiske stramning, der er sket, og den manglende evne til at forstå det økonomiske billede, er en lille smule skræmmende i den sammenhæng. Mm. Og det er faktisk noget af det, der er det interessante, apropos alle politikere er dumme, det er jo, at noget af det, der har gjort Kina så exceptionelt succesfuld, det er, at de havde politikere, som virkelig lyttede og lærte. De lærte andres fejl, de lærte andres succeser. Og det, der jo så er sket de senere år, det er, at de har smidt alt det der ud, hvad de havde lært, og nu kører de en politik, hvor en autoritær politik, som bliver smidt ned over økonomien. Og apropos det, vi talte om med produktivitet, når Kina har et ekstremt fundamentalt problem, som vi faktisk skal være glade for her, fordi ellers så kommer de og tager, hvad vi har, det er jo, at de penge, som Sten taler om, der bliver kanaliseret ud via statsbanker, de ryger meget af det, ryger i boligsektoren, og så ryger de i statsejede virksomheder. Og hvis der er noget, der har lav produktivitet på denne jord, så er det statsejede kinesiske selskaber. Man holder dem kørende, fordi det er statsligt, og fordi der er mange arbejdspladser. Mm. Så du investerer, smider alle dine penge i det, der er mindst produktivt. Og hvis vi samtidig smider penge i noget, der fremmer vores produktivitet, gør os mere digitale, mere fremtidssikre, så får vi faktisk, at den her konkurrenceforhold, hvor de har været langt foran, at den udhuler de selv ved at smide penge det helt forkerte sted hen i økonomien. Mm. Men Henrik, du stod og nikkede, da Sten han talte om, at han ville hellere investere i selskaber uden for Kina, som var eksponeret mod Kina. Det ville du så også gøre. Er der nogle sådan særlige sektorer eller steder? Vi er gået sådan relativt bredt. Jeg prøver sektormæssigt at være det forsigtige i øjeblikket, for jeg synes også, at hele sektordefinitionen er måske en lille smule opbrud, og teknologi spiller ind flere og flere steder, og hvem der er dygtig til at bruge det de rigtige steder. Men vi har kigget på Asia Pacific, hvor man får Japan og Australien, New Zealand sådan noget med henblik på Kinas genåbning, da de endelig smed nul-tolerance-politikken tilbage i december. For der er ingen tvivl om, uagtet at de er på en kurs, der bliver rigtig, rigtig svær for dem, så kommer de til at gøre rigtig meget her på kort sigt for at skabe noget vækstmomentum og ligesom prøve at overbevise befolkningen om, at de stadigvæk har styr på det. Og det tror jeg, at mange af de her økonomier og hermed selskaber kommer til at gavne ret godt af, og det har vi, ja, der har vi allokeret, i stedet for at ligge mere koncentreret på Kina. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe ned et sted, og vi har kun 5 minutter tilbage, så jeg ved ikke, om det er lidt for stor en mundfuld at åbne sådan her lige på faldrebet. Nu prøver jeg lige alligevel, fordi vi taler rigtig meget om USA, vi taler om Europa, og så taler vi om Kina eller måske Asien derude. Men altså, det er ligesom, vi hopper over Mellemøsten, hvor der jo er sygt mange penge, og som jo altså på en eller anden måde, i hvert fald i fodboldverdenen her, det seneste stykke tid har vist, at de kan altså for alvor rykke aktiekurser, hvis de sådan lige kommer med et eller andet bud på noget, det der hint, som de gerne vil have til Mellemøsten. Skal vi begynde at kigge lidt på Mellemøsten som investeringsland, eller er det for tidligt, Henrik? Jeg tror ikke selve landene nødvendigvis som investering. Europa kigger jo meget på det. Vi er jo i gang med at lave aftaler om gas alle mulige andre steder end i Rusland, herunder i Mellemøsten. Det er min ejers søn, der er ved at købe Manchester United, blandt andet. Ja, jeg går fra, at det var det, du refererede til. Nå, den fangede. Men der er jo nogle absurd store summer, så de gør sig jo gældende som investorer rigtig mange steder. Mm. Fodboldklubber, synes jeg, per definition er en virkelig dårlig idé. Jeg tror, du skal være bedre til at tippe sportsresultater, end analysere virksomheder. Så det vil jeg grundlæggende holde mig fra. Men nej, jeg tror ikke, at Mellemøsten som et investeringsobjekt er noget, vi kigger på endnu, og den børsnoterede mængde, der er forsvindende lille. Så nej. Men det interessante er, hvis du går tilbage til 80'erne, hvor oliepriserne steg, og der blev skovlet penge ind nede i Saudi-Arabien, ikke? Der byggede de paladser med guldhåndtag og alle de her ting og sager. Og det, de jo har sagt den her gang, det er, at olieindtægterne skal nu bruges til at skabe en anden slags økonomi. Og når vi så snakker om, at, og det, der kigger de jo på Dubai og Emiraterne, som jo virkelig, virkelig har været dygtige, og de har vel også det eneste flyselskab dernede, der rent faktisk har en eller anden overlevelsesgrad uden massiv statsstøtte. Det Saudi-Arabien gør, det er, at de bygger 176 km streg i sandet, sådan helt bogstaveligt, ikke, som skal være en storby i 500 meters højde, hvor der ikke rigtig nogen, der kan se, hvad det forretningsmæssige koncept er, ikke? Og så bygger de skisportsteder, de vil have vinter-OL op i bjergene, og så andre spændende ting. Ikke? Og så køber de fodboldklubber, og det der er jo det, hvor man siger, hvad er produktive investeringer? Ikke? Hvordan får man skabt en alternativ, en økonomi, der fungerer? Man bare sige, noget af det, der gør, at Dubai fungerer, det er jo, at det er et forholdsvis liberalt samfund. Det er bare sjovere at rejse på ferie et sted, hvor man får et glas vin. Og det er sjovere, hvis det er sådan, at kvinder ikke, og så videre, ikke? Altså, og det er jo noget af det dernede, der er vanvittigt mange penge, og lige nu bliver de smidt i nogle ting, som er enormt spændende, men jeg tror, at det er penge ud af vinduet. Sten, kort her til sidst, hvad tænker du om investeringer i Mellemøsten? Der er jo altså tilsyneladende masser af penge derude, og virksomheder, der sandsynligvis går ret godt. Kapitalstørrelsen af Mellemøsten er alt for lille for en international investor, og de aktier, du kan købe, det er 50% ejendommen og 50% energirelaterede aktier. Så hvis du mener, at russerne bliver ved med at tage til Dubai, så skal du endelig investere i Mellemøsten, men det er meget svært at finde den nye innovation eller den nye tekniske ting, Digidot eller andre ting, der gør det. Og så er det ekstremt meget private selskaber. Hele verdens råvareselskaber, de sidder ude i Dubai, fordi de har, og jeg er totalt uenig med Ulrik om, at det er et relativt åbent samfund. Det er en af de mest overvågede og en af de mest lukkede samfund, der findes overhovedet. Så nej, det er så vil jeg hellere investere i Kina. Godt så. Så fik vi lige det med. Det bliver simpelthen alt, hvad vi når i dagens udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag var jeg så hoppet til Bornholm og sendte live med et dejligt publikum foran os. Så jeg synes, vi skal give en kæmpe hånd til Ulrik Bie, til Henrik Grusebjerg og til Sten Jakobsen. Tusind tak, fordi I deltog. Millionærklubben hopper på ferie og tilbage igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.